Zunga. Yaka. Lota, lota, nale laka, natunaka, maya miso, awa, yoke langai, Maria Rosa, sali zangaye, dina kokondo pamba. Monie na kovanda ngai moko na ndako ya ndele mamara na lembie zonga zonga na zonga na na bazaki oko zonga e na bazaka oko zonga mama poto pesa Ezalaki adieu te oh bibie oh bibie Baloba na mokili yango Esika ezanga kate oh Dieu Pona moto yo balikaka Monte mama koma, oyo balikaka. Tafute makambo na bango, bawadie na maloba na bango. Ko salaka e, mwanda mama yo na kopo na ngai. Ozala kafe elili na kati ya mwinda Malilia Oh na sisi Malilia Mafia Mon amour, je suis abandonné, comme un mawa. Yo que langai, Maria Rosa, sali sangaye, dina kokondo pamba monie. Na kovanda ngai moko na ndako ya ndele mamara Na lembie zonga zonga to zonga na Na bazaki oko zonga e Na bazaka oko zonga mama Poto pesa Ezalaki adieu te oh bibie oh bibie Baloba na mokili yango Esika ezanga kate oh Dieu Bona moto yo balikaka na motema moko Kaka. San fute makako na bango Ba vire na maloba na bango Boza la kae Mwanda mama yo na papa na kai Boza la kape elili na kati ya mwinda ye Viva la música! Oh, that's the news.